No cześć Ania, mówi Mike, nie dziwię się, że nie odbierasz, kończy jest trzecia w nocy. Skończyłem twój materiał, jest gotowy, zamknięty. To już jest koniec tej płyty.